Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Der er trykket på startknappen til endnu en børsdag, en dag, der byder på endnu flere regnskaber på de ugentlige ledighedstal fra USA, og her i studiet denne torsdag også på debat om hele Mulevitten i skøn forening mellem Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Teknisk analytiker og porteføljeforvalter her i klubben, og Mads Christiansen, der kommer med på en telefon om 10 minutters tid. Sidst i udsendelsen, der får vi også en vurdering af ThyssenKrupps regnskab, det er landet her til morgen, og det tykker John Stihøj fra Aktieinfo på for os, og vi ringer til ham altså sidst i udsendelsen. Lars Persson, vi bygger på en dag i går i USA, der var rød hele vejen rundt, særligt Russell 2000, altså de mindre aktier, de leverede et fald på lidt over 1%. Rivian, som er en af de aktier, vi har talt en del gange om her i løbet af ugen, den her elbils el-trucks-producent, de faldt altså 15% efter altså også at være steget ganske godt her på det seneste. Til gengæld så trak Tesla altså op igen. Hvad tænker du om den stemning, der var i USA i går? Jamen altså, vi står sådan lidt et vadested. Mange regnskaber ved at være tøffe ud. Der kommer et par enkelte hist og pist. I dag kommer der jo et par tech-regnskaber, og der var jo også i går nat, da vi lukkede. Så vi er sådan lidt igennem med det hele. Og så er det jo den der inflation, der er tækket lidt op, så man står lidt og har sådan lidt tics over. Fordi er det en, der er kommet for at blive, altså, eller er den nu væk næste gang? Så jeg synes egentlig, at markedet står sådan lidt, vi står lidt på ventefødder i øjeblikket og ser, om vi skal valse mere ind i markedet, fordi at det plejer jo at være gode måneder i øjeblikket, og ellers skal vi valse lidt baglæns, altså ud af aktiemarkedet, fordi at inflationen er kommet for at blive. Så det er vel egentlig det, vi står lidt og ikke rigtig kan finde ud af. Så valser herr Persson? Jamen, jeg har alle sejl op stadigvæk, det må man så sige. Og det er også, fordi vi er lidt i en konkurrence. I min egen portefølje derhjemme, der har jeg altid lidt krudt at skyde med, sådan så at hvis der nu opstår et eller andet meget spændende, jamen, så skal man kunne gå ud og slå til søren, og så tage det med i porteføljen, eller hvis der er nogle gode nyheder for et selskab, man har længe gået og måske kigget efter, men man aldrig rigtig får taget sig sammen, og så tænker der nogle gode nyheder ind, og så kan man hoppe med på vognen. Ikke? Så det er egentlig det, jeg går og kigger lidt efter i øjeblikket. Så altså, at vi hopper lidt på stedet, men jeg synes jo, hvis vi kigger på det, så er Europa faktisk klaret sig rigtig godt i den her uge. DAX'en har ligget hele tiden og rykket små skridt op over de der 16.000, og CAC dernede, det franske, jamen det er jo bare bullerød derude af i år, som et af de bedste europæiske indeks i øjeblikket. Sådan, altså når man tager sådan det store Europa, og måske lige glemmer også heroppe i Norden, hvor det er sådan virkelig her sweet spot. Men altså, vi er op med 18% for DAX'en, og 16.251 lukkede vi i går. Så du ved, snebolden skubbe stille og roligt opad dernede i Tyskland, og i det franske indeks, jamen der har vi haft lidt mere fart på snebolden op ad bjerget. Der er vi op med 28%, så altså, det er jo gået meget godt, må man sige, og det er ligesom om det franske marked er blevet lidt mere interessant i forhold til forskellige nye selskaber og sådan noget, så det kan godt være. Nu er jeg ikke selv den store graver i det franske. Der har jo Svendsen været i det her energiselskab, men ellers så er det åbenbart, som om der er ved at ske noget på det franske marked, at de har tiltrukket sig nogle nye kræfter, der driver snebolden opad. Eller? Ja. Ja, men Lars Persson, er det for alvor nu, at Europa rykker, tænker du? Det har vi jo drømt om i mange år, men vi kan jo bare se, at der er en masse strukturelle problemer her stadigvæk, så om det også der kommer til at køre, nu taler alle om emerging market, fordi det er så meget billigt, men må ikke vi kan komme ind i et sted imellem, som ladet, at man stadigvæk skal have nogle europæiske aktier, og man så skal putte hele sin kurv i europæiske aktier, det tvivler jeg egentlig på, fordi det der med diversificering, det er jo egentlig noget af det bedste, men med at man har lidt der og lidt der og lidt der, og så får man mange begge små gør en stor å. Så jeg tror ikke, jeg smider alle mine penge i europæiske aktier. Jamen, dog smider du nogle penge, lyder det til, og du er jo selvfølgelig også i mange af de her skandinaviske aktier, det er der, hvor du sådan normalt slår dine folder i hvert fald, men kunne man tænke sig, at du kiggede lidt mere sydpå? Altså det har jo gjort, da vi startede efter corona, der kiggede jeg jo på Autoliv, som jo ligesom er børsnoteret i Milano, og det blev en okay investering. Det var ikke sådan, at armene kom virkelig, men det er jo en af dem, der fortsætter. Nu har vi så lidt coronanedlukning rundt omkring, så den bliver jo nok slået lidt tilbage. Så igen, når der så kommer en corona-åbning, eller det igen bliver lidt måske ikke så bange til foråret, så kan det igen give noget vækst og noget udvikling i de der selskaber. Så vi får måske sådan lidt slinger i valsen på de der selskaber, som er afhængige af, at vi tøffer rundt hos hinanden. Ikke? Der kan godt være, der nogen, der måske lige overvejer, om de skal til julemarkedet i Hamborg, eller om de bare skal blive hjemme og se det inde på Storkespringvandet i år. Ikke? Men Lars, er Europa så tæt på dig sådan, hjertemæssigt, at du trods alt vælger enkelte aktier, hvis du skal investere der, eller kunne du finde på at hoppe i en ETF? Jeg synes også, man skulle have hoppet i en ETF, og måske ske med at stadigvæk holde fokus på, det franske, og en kombination af fransk-tysk, hvis man kan finde en ETF der. Det har jeg ikke lige gravet frem. Man kan jo se, at hvis man havde haft en ETF med russiske aktier, så er det buller derudad, og holder vi den her gaspris i noget tid, det er jo det, man sådan taler om, jamen så kan det jo godt være, at man stadigvæk skal være lidt derovre af, men husk, at de der ETF'er skal man jo bruge lidt ligesom som sådan nogle byggeklodser, at man skal også tage dem af en gang imellem, når man bygger sådan et hus eller et rumskib, eller hvad man skal gøre i Lego, når man sidder og leger med sine børn. Så nogle gange, så kan man jo lave om på emnet, altså sådan, så det bliver et andet rumskib eller et andet hus, og det skal man også nogle gange gøre med sin portefølje, sådan så man lige bygger lidt om, fordi ETF'er og investeringsforeninger, de skal jo være investeret i hele tiden, så som sulten investor, der skal du hver dag stille dig selv det spørgsmål, er det her det optimale, jeg har i min portefølje, og hvis det ikke er det, hvad er så det optimale? Og derfor så skal man ikke bare købe en investeringsforening og lægge den ind under hovedpuden og tænke, det skal nok gå alt sammen. Man skal virkelig være kritisk over for sin investeringsforening og sætte den måske ikke til eksamen hvert kvartal, men i hvert fald sådan en gang imellem og lige ruske dem. Og det er jo også det, vi hører at for de aktive forvaltere, at det er de jo. De føler jo selv, de er til eksamen hver dag. I hvert fald, hvis du taler med Johannes og Dan over for M og W Compounders, de er til eksamen hver dag, og det tænker jeg også mange af de andre drenge og piger ude i markedet tænker. Og det er I jo sådan set også her i klubben, Lars Persson. Tallene lyver jo ikke. Nej. Man kan se inde på jeres portefølje, hvordan det går med jeres sammensætning af aktier inde på saxobank.dk. Der kan man altså følge med i, hvad I går og laver. Ja. Nå, Persson, en aktie, som jeg tænkte, vi lige skal omkring, fordi vi har talt rigtig meget om den i Millionærklubben, Nvidia. Ja. Og det har vi, fordi at for ganske mange år siden, så bragte Mogens Vaden på banen her i klubben, og det har været et fantastisk ridt, hvis man har været med siden da. Ja. Semiconductor-sektoren, som jo altså har haft et fantastisk liv her igennem de seneste år, så har det måske været en lille smule svært. Det er i hvert fald ikke svært for Nvidia lige nu. Nej. Det var et ganske fornøjeligt regnskab, de lagde på bordet i går. Både på toppen og på bundlinjen, der gik det rigtig flot, og det var altså særligt salg til gaming-industrien og til datacentrene. Aktien, den steg 4,5% på de der tal. Hvad tænker du sådan rent teknisk, er der mere at komme efter i sådan en aktie som Nvidia, NVDA, som er tickerkoden? Altså, det er jo en vanvittig J-kurve, så altså, jeg vil jo håbe på, at der kom nogle setback. Det er jo der, hvor man nogle gange skal, og man kan jo stå sådan lidt, er det nu mig, der er sorte Per i det her spil, fordi den er all-time high, og da man også så den tidligere tilbage, da Mogens Mad var med, så tænkte man, hold op, nogle kurser der er. Og så er det jo bare fortsat, fordi efterspørgselen på det her, det er bare vedblivende, kan man sige. Altså, vi køber bare flere og flere computere, og de skal kunne mere og mere. Nu lover IBM, der kommer, og det bliver spændende, fordi en aktie, der egentlig har været ret kedelig de sidste mange år, det er IBM. Og de lover, de vil komme med sådan en ny superchip, så det glæder jeg mig egentlig til at se, hvordan den bliver modtaget, og hvad der kommer til at ske med aktiekursen. Men jeg har svært ved at købe, når det er så meget J-kurve, så må jeg sige, det minder lidt om sådan en nytårsraket, og spørgsmålet er, om den eksploderer lige om lidt, men så er der mange, der vil sige til mig, jamen, what not to like, fordi vi skal jo bruge endnu flere computer i morgen og i overmorgen, så altså, jeg vil nok se, om der kommer et setback en eller anden dag, der kommer måske noget skattesalg, nogen skal tage noget gevinst hjem, eller der kommer et lille hår i suppen, og det er jo det, vi er lige i øjeblikket er ved, det er, at når firmaer er så vel drevne, og det går så godt. Vi kan bare se vores egen Coloplast ved deres seneste regnskab. At hele markedet havde forventet en overskudsgrad på 8%, og den blev 7,8. Straks faldt aktien. Når så folk sætter sig ned og sunder sig lidt og har læst regnskabet, hvad er der så sket med Coloplast-aktien siden? Den er sørme steget. Og det er lidt det, jeg tænker, der sker med Nvidia. Nu stiger den på regnskabet, men en eller anden dag, så kommer der et lille hår i suppen, og det er der, hvor man skal være klar. Og det er derfor, man også nogle gange skal have den der lange kandidatbænk, hvor man kan sige, hov, Er det ikke den, jeg egentlig har gået og drømt om længe, og så gå ind og købe den? Så jeg vil vente til et setback. Et af de hår i suppen, der er for Nvidia, kan man måske sige, det er jo altså, at de er ved at opkøbe det britiske selskab Arm, men der er altså stukket en kæp i det hjul fra de britiske myndigheder. Det ser ikke ud til, at det kommer til at glide så let, som man først havde forestillet sig. Det var jo altså noget, som også fik aktien til at stige, men altså, det er lang tid siden, og det ser ud som om, det hår sådan på en eller anden måde bare forsvinder ned i svælget på folk. Der er ikke rigtig nogen, der sådan er bekymret over det mere. Nej, men altså, det er jo det der med, at vi er jo begyndt at beskytte vores egen industri og vores egne områder, fordi vi vil gerne have de her robot. Vi har også Kuka nede i Tyskland, hvor at, det kan godt være, at kineserne ejer majoriteten eller sådan lidt, men regeringen har ligesom sagt, at I kan ikke få det hele. Altså, stop, vi vil gerne have det her selskab. Så det er det, jeg tror, vi ser mere og mere, det er faktisk, at folk beskytter lidt sin egen industri, fordi vi er blevet sådan mere sådan protektionistiske, vores område, vores lande, fordi at vi skal passe på, hvad den store verden kommer og ødelægger vores lille smørhul, ikke? Så vidt altså et par af regnskaberne fra i går og de amerikanske markeder. Lars Persson, du kan stå og kigge nu på markedet omkring os, imens jeg siger godmorgen og velkommen til Mads Christiansen, som vi har fået med på telefonen her. Hej Mads. Hej Bodil, godmorgen. Portefølje. Var jeg spæd til den der Nvidia-historie? Ja, lad mig lige introducere dig for dem, der ikke kender dig ordentligt, ja. Mads. Fondchef i New Deal Invest og porteføljeforvalter her i klubben. Hvad siger du om en Nvidia, Mads? Jamen, det er sådan en spændende historie, når man sådan ser historisk på det langt tilbage, hvor Intel jo altid har været den chipproducent, der ligesom holdt hånden under Moore's lov og sørgede for, at det gik hurtigt fremad på chipsmarkedet. Og når man så ser på ledelserne i Nvidia og Intel, jamen så er det sådan, at Intel havde sådan en forretningsledelse, som var rigtig fokuseret på aktietilbagekøb og udbytter osv. Og det gik rigtig godt i en årrække, mens man havde det teknologiske forspring. Og lige pludselig en dag, så var Nvidias chips altså hurtigere og bedre end Intels. Så Nvidia har haft fokus på at udvikle og innovere og hele tiden bruge pengene på at være den bedste og også investere 5 år fremadrettet. Og det er det, der har givet på det, hvor man nu lige pludselig er den bedste chipproducent derude. Mm. Og Moore's lov, Mads, som du nævner, som altså handler om eksponentiel vækst og at sådan computerkraften i de her chips, den stiger et eller andet fordobles efter 18 måneder eller et eller andet, ikke? Hver gang der er gået 18 måneder, jo. Så er der kommet dobbelt så meget til, så det bliver bare gigantisk meget på sigt. Mads, vil du købe ind i den her aktie, når den er steget så meget, eller hvordan har du det med aktien? Jeg tror, at Nvidia er et rigtig godt bud på lang sigt, og det er rigtigt, som Lars siger, den er jo bare sus deropad. Jeg har ikke Nvidia, fordi jeg forstår simpelthen ikke det der tech. Jeg kan ikke forudsige, hvornår Nvidia ligesom ikke er den ledende mere, og hvornår at de ender med at gøre det samme som Intel. Det er min indsigt ikke lige til. Så derfor har jeg den ikke, men altså, jeg tror, at det er vinderen på lang sigt, og chips er jo der noget, vi får mere og mere brug for. Generelt. Ja. Ja. Og noget, som det måske er svært at få fingrene i lige for tiden, der er i hvert fald problemer også med chips og få dem rundt i verden til alle de virksomheder, som bruger den slags. Nå, men det er en helt anden snak. Mads, lad os starte med dig, der hvor du, hvor dit hjerte det banker, og det er jo selvfølgelig blandt andet i den portefølje, du har her i Millionærklubben. Der er kommet regnskaber for mange af de selskaber, som du har liggende der. Blandt andet Delivery Hero, det kom i torsdags, Gravity i fredags, C Limited, det kom tirsdag, og Good Food, det kom i går. Lad os lige løbe omkring nogle af de her tal. Og skal vi ikke starte med Delivery Hero og Good Food? Hvad er historierne i de to selskaber lige nu, Mads? Ja, Delivery Hero er jo det her tyske selskab, som arbejder i hele verden på at udbringe mad, altså færdiglavet mad, pizzaer osv. De er rigtig store i Asien og Latinamerika og Mellemøsten, altså der store regioner, og så har de også noget i Europa. Og de har vokset 100% de sidste par år, og nu er væksten en lille smule lavere. Deres GMV den vokser 90%, altså GMV, den omsætning, der... Ja. Ja, det gross merchandise value, det er sådan alt det, der sælges på platformen, og det kan man måle, at det måler man som GMV, som et udtryk for aktiviteten på platformen. Mm. Og deres omsætning stiger 65%. Jeg er bange for, at bytte om på det her. Ja, det er omsætningen, der stiger 90%, og yes. GMV, der stiger lidt mindre. Fair nok. Ja, men det der er i Delivery Hero lige nu, det er, at de begyndte at lave quick commerce. Det vil sige, at de begyndte at have de her dark stores, hvor de selv egentlig sælger supermarkedsvarer. De har dem selv på hylderne og kører dem så ud til brugerne med det samme. Vi kender det her i Danmark, at dem, der bor i København, kan bruge Gorillas måske. Og det er sådan det nye og det hurtigt voksende inden for e-commerce i øjeblikket, som virkelig, virkelig tager fart. Og Delivery Hero var ude at sige, at de øger hastigheden i øjeblikket, hvormed de ruller de her dark stores ud. Så de har bygget 170 af de her dark stores i sidste kvartal. Og det er sådan helt klart et tegn på, at det går godt, og at man ser en mulighed der. Og det er virkelig noget, der deler markedet, om det her det kan være profitabelt eller ej at gøre det. Det gør også, at Delivery Heroes regnskab bliver lidt sværere at vurdere på, fordi at en større del af omsætningen bliver egentlig bare som direkte retailer. Det vil sige, at i den omsætning, der er, der ligger også mælkens pris. Der ligger ikke bare udbringningen. Hvor den gamle del af omsætningen, som stadigvæk er langt den største del, der er det kun selve feed for udbringningen. Så man kan sige, at kvaliteten af omsætningen falder rigtig meget i øjeblikket. Altså overskudsgraden på omsætningen kommer til at falde. Og det gør det bare svært at se på Delivery Hero lige i øjeblikket. Så for mig så er det meget et spørgsmål om, sådan, hvordan virker det? Så virker det, som om de eksekverer på den plan, de har. Og de vokser mere end de andre, end Just Eat Takeaway for eksempel, og Deliveroo her i Europa. Ja. Så det er også nogle andre omsætningsområder. Men jeg synes, regnskabet var rigtig godt, og aktien har ikke rigtig rørt sig i år. Så på den måde tror jeg, at der begynder at være noget godt sparet op i den. Så du holder fast, Mads, selvom du jo altså har måttet indkassere et tab lige pt. I hvert fald i forhold til konkurrencen her, som jeg altså løber et år. Det er også totalt unfair, at vi kun giver et år til at vokse. Men Mads, du holder fast i den her på den lidt længere bane? Ja, helt klart. Okay. Helt klart. Det tror jeg et godt pick som en vinder. De klarer sig rigtig godt i Asien især også. Yes. Men, og så er det spændende egentlig altså at snakke videre i her, det er faktisk Good Food. Mm. Fordi Good Food er jo den her kanadiske meal kit aktie. Og de kom ud med regnskab i går, og de er nede, de var nede 30% på et tidspunkt. Jeg tror, de sluttede på 25% nede. Jeg tror virkelig, det er et spændende tidspunkt at købe lige nu. Det de fortalte om ved deres regnskab, det var, at de er egentlig ved at omdanne sig til sådan en gorillas-agtig virksomhed. De satte sig rigtig meget på quick commerce, og hvor quick commerce bygger sig op ved altså som venturekapital støttede virksomheder, der tager penge ind og brænder penge af, jamen så har Good Food over i Canada formået at gøre det bare via deres eksisterende forretning og opbygge sådan et netværk af quick commerce forretninger, hvor de rigtig går i gang med driften af dem her i det her kvartal, der kommer nu her. Så det synes jeg er rigtig spændende, altså at der er noget, som man virkelig vurderer som meget værdifuldt i Europa. Gorillas tror venturekapitalmarkedet rigtig meget på. Og så har vi i Canada en virksomhed, som faktisk har satset al deres indtjening de sidste par år på at opbygge det her. Og så kommer de ud med et regnskab, hvor de bliver vurderet som en meal kit virksomhed, hvor man ikke rigtig tager hensyn til, at de faktisk har brugt pengene på at opbygge det her quick commerce ting. Og så er det sådan også for meal kit virksomhederne lige nu, at det her Q3, det er nok det værste kvartal, man næsten kan hive frem. Fordi man skal sammenligne sig med Q3 sidste år, hvor coronavirus virkelig gjorde, at folk blev hjemme og bestilte deres mad udefra. Så der havde man medvind. Faktisk så meget medvind, at de fleste ikke rigtig markedsførte sig sidste Q3. Man fik simpelthen omsætning nok ind bare ved at være derude. I det her Q3, der har det tværtimod været sådan, at verden er åbnet op, så alle folk har skulle på sommerferie, og så afmelder man sine meal kit ting. Og alle folk har også skulle prøve den her vidunderlige oplevelse at gå ned i supermarkedet igen og vælge sine egne varer. Så derfor har man været ramt af modvind i det her kvartal. Og så er det også bare sådan en sæsonvariation, at sommeren er ikke det tidspunkt, hvor vi bruger meal kit særlig meget. Der er vi bare ud og grille og sådan nogle ting. Så Q3 er altid det dårligste kvartal for meal kit virksomheder. Så det har været sådan den perfekte storm på rigtig mange parametre. Og det gør, at de her Q3 regnskaber for meal kit virksomhederne har været dårlige, dog med undtagelse af HelloFresh Group, som virkelig, virkelig imponerer med at vækste og være profitabelt, også i Q3. HelloFresh, som du desværre ikke har i din portefølje. Nej, ikke her i Millionærklubben i hvert fald. Mads, men jeg tænker bare, at det er vel stadigvæk, jeg kan huske, du har udfoldet for os, og det er vanvittigt spændende, men altså, det er jo det her last mile delivery, som er særligt svært at blive succesrig på. Altså, der skal, det er virkelig svært at tjene penge på at skulle levere varen sådan helt ud til kunderne. Altså, er de her nogle Delivery Hero og Good Food Market, er det dem, der sådan kommer til at være vindere på det felt? Det man hører, det Goodfood Market siger i går, det er, at de siger, at de har lavet nogle tests på sådan nogle quick commerce enheder her. De siger, at de er break-even efter et halvt år, og de koster cirka $1 million at sætte op. Så det er ikke kæmpe investeringer, og det bliver ret hurtigt break-even. Der er også nogle tal ud fra en russisk quick commerce virksomhed, hvor de siger et år efter et år, så er man break-even. Og så derfra, så kommer man jo til at skalere. Man kommer til at få flere udbringninger efterhånden, som det tager fart. Man kommer til at have flere varer på. Man kommer til at optimere værdikæden og sådan nogle ting. Så på den måde, så virker det som om, at det er profitabelt. Mm. Og det giver rigtig meget mening fra en værdimæssig eller en værdikæde, sådan teoretisk perspektiv. Ja, inde på Saxo Bank, der kan man se, hvad det er for nogle aktier, du har investeret i også. Mads, bare lige for lytternes skyld her, der kan jeg nævne, at Delivery Hero har tickerkoden DHER, og Good Food Market Corporation, som altså er et kanadisk selskab, har tickerkoden FOOD, F-O-O-D. Lars Persson har en kommentar. Der var også stor udsving i Marley Spoon forleden dag. Er det det samme, der er sket der med regnskab, hvor så de ikke rigtig forstået det, eller hvor, ved du, hvorfor der lige var sådan en kraftig udsving i Marley Spoon forleden dag, så jeg bare, eller var det bare sådan en flash, og så var det overstået, eller hvad var grunden, Mads? Kan du... Jamen, jeg fik en kop kaffe med deres CEO her den anden dag, og han siger flere ting. Ja. En anden ting også, det er jo det her med, at der er mangel på arbejdskraft rundt omkring. Det er svært at finde ufaglært arbejdskraft, så det er med til den her perfekte Q3-storm. Og så også inflationen, som rammer deres indkøbspriser, hvor de har måske lidt sværere ved at vælte det over på forbrugeren, uden at det sådan bliver set i forhold til et supermarked. Mm. Så det var det. Og så har man haft nogle problemer i deres amerikanske facilitet. Der har også været en lille smule, man har skiftet ledelsen i USA, fordi de ikke har performet helt. Så der har egentlig været sådan relativt mange ting. Og så siger han også, at han har nok haft de forkerte aktionærer undervejs. Mm. Altså hvor det gik rigtig godt, man havde corona medvind, der var han måske lidt for meget ude at snakke om, hvor godt det går. Mm. Og de australske aktionærer, de vil ikke have røde tal. Altså de vil have blå tal på bundlinjen. Så snart der er rødt, så mister han en masse aktionærer der. Okay. Så det er sådan en af udfordringerne ved at være på det australske marked. Okay. Så jeg tror også, at den, jeg har sådan prøvet at regne, hvis man regner på Marley Spoon, og så værdisætter den australske del nogenlunde på samme måde som HelloFresh i den ballpark, den australske del fungerer egentlig godt, jamen så får man hele den europæiske og den amerikanske forretning gratis, når man ser på Marley Spoon. Ja. Så, men væksten kommer ikke til at blive så høj i Marley Spoon som i HelloFresh, fordi man er nødt til at prioritere at få blå tal. Ja. Ja, det er ikke nemt at drive forretning nu om dagen. Man skal både have de rigtige kunder, og man skal kunne sælge til dem, og skal man så åbenbart også have de rigtige aktionærer. Mads, du kigger jo på hele verden, og du skal plukke aktier, og du går meget op i selskaber, som er sådan inden for innovation og disruption. Du har også været i Sydkorea og plukke aktier Gravity, som også er kommet med regnskab her for nylig. Kan du ikke tage os omkring det? Jo, egentlig ganske kort, fordi jeg er ikke sådan helt med på, hvad der foregår, men Gravity kom med det her regnskab, som vi regnede med, som var det bedste regnskab nogensinde. Og det er det, når man ser på bundlinjen. Og det, man skal forstå, det er, at nogle af spillene, af de nye spil, der indgår spillets bruttoomsætning ikke i Gravity's toplinje, som det tidligere har gjort. Der får man bare et fee, altså en del af overskuddet, fra den, der har produceret spillet. Og det betyder, at omsætningen bliver ramt af det, men bundlinjen bliver fin. Så når man kigger på Gravity, skal man kigge på bundlinjen. Mm. Og det ved jeg ikke, om der er nogen, der misforstår. Ellers så det, jeg sådan har kunne finde mig frem til, at folk tænker, det er, at det her, det kunne godt være peak-kvartal for Gravity. At man kan ikke sådan lige helt se, hvor den næste omsætningsdriver skal komme fra. Og det er virkelig, det afhænger jo rigtig meget af perspektivet, man har som aktionær. Altså, ser man sig selv som, at man køber sig ind i den her mulighed for gaming i Sydøstasien, digitalisering af Sydøstasien, en god IP, og så ansætter ledelsen til at få det bedste ud af det. Eller er man den her, som dykker ned i det og prøver at forudsige, hvad omsætningen bliver om tre kvartaler osv. Og lige med Gravity, synes jeg altid, det har været super svært at gøre det andet. Så jeg ser mig selv bare som having en andel af det her projekt i Sydøstasien. Og der har de egentlig gjort det rigtig fint over de sidste 4 år, at de er kommet fra faktisk ikke at have særlig mange aktiviteter til at være spiludgiver i en del forskellige lande i verden, eller i regioner i verden, og har en masse spil i pipelinen og så videre. Så igen, sådan, hvis man er langsigtet, og sådan, så synes jeg, det er et godt bet, og jeg tror, at man er nødt til at lukke øjnene for kursen og så videre, og så sige, at man køber en del i det her virksomhed, så ser man, hvordan det går. Og så, ja, altså, så kommer kursen til at køre rigtig meget op og ned. Det er, sådan har Gravity altid været. Ja, det er også et unfair game, vi udsætter jer for, Mads Christiansen, det er jeg med på. Men I er jo sådan set hele tiden på banen med hånden på kogepladen, og det handler jo sådan set om at finde de aktier, der løber hurtigst, altså også på kort sigt, altså fordi vi har en konkurrence kørende. Altså, men du er stadigvæk ikke træt af Gravity. Jeg tror ikke på, at der er nogen. Jeg tror, der er måske nogen, men jeg tror, det er meget få, der er profitable med at time markedet på kort sigt. Mm. Så det er jo hele min strategi og hele strategien bag New Deal Invest, at vi finder nogle virksomheder, som vi mener har en god risk-reward på lang sigt. Og der kan man sige, at Gravity er nok en af dem, hvor jeg personligt er mest i mørket med hensyn til altså, at kunne følge den præcist, fordi der ikke er særlig meget. Men jeg synes stadigvæk, at computerspil, mobilspil, Sydøstasien, sådan det er super attraktivt på alle måder. Så det, der ligesom er hårdt i suppen, det er, at det er super svært at følge. Mm. Og så skal man jo tilpasse sin positionssizing efter, netop at det er noget, hvor man ikke, altså man har ikke den sikkerhed, at man kan følge det præcis, så man skal ikke lægge en stor luns af sin portefølje i sådan en virksomhed, hvor at man kan blive trykket på maven over, at det falder, og man rent faktisk ikke ved, om der er noget galt eller ej. Mm. Ej, men Mads, jeg kan godt lide det. Altså, man tager en standpunkt, og så holder man fast. Det synes jeg sådan set, at al ære at være overfor det. Et andet sted, som du også kigger derud af, nogenlunde i samme region, det er ude i Singapore, hvor du jo har haft Sea Limited i porteføljen i ganske, ganske lang tid. Mads, der er også kommet regnskab for det selskab. Kan du ikke lige tage os omkring det? Jo, altså, og der, de vokser de her 120%, tror jeg, det er på group level, afhængig af, hvordan man sådan masserer tallene. Det vigtigste tal i Sea Limited nu, det er det, der hedder Shopee Marketplace Revenues. Det er det, der siger noget om, hvor mange fees man kan tillade sig at tage inde i Shopee, som er deres e-handelsmarkedsplads. Og det vokser 150% nu, year over year. Og det er altså i forhold til corona-kvartal sidste år. Det er ret bumstærkt. Og så er det sådan, at nu er Shopee blevet større end computerspilsdelen, der hedder Garena. Så det vil sige, at væksten i Shopee vil betyde sådan, tiltagende mere og mere i forhold til, altså i forhold til væksten i hele selskabet. Så længe Shopee vokser så hurtigt, altså så kommer væksten til at være høj fremadrettet. Jeg tror, GMV på Shopee var vokset omkring de 80%, og det borger stadigvæk for, at marketplace revenue vil vokse over 100% det næste års tid. Mm. Så mit bud, det er, at de kommer til at vokse 100% cirka i omsætning det næste år. Spildelen vokser ikke så hurtigt, men til gengæld så begynder deres fintech-del at tage fart, og de har hele tiden nye tiltag, både nye geografiske områder, de er faktisk startet i Spanien, Frankrig, Polen, også i Indien. og de er begyndt at sælge rejser. Og jeg synes også, jeg så en nyhed om, at de var på vej ind i boligmarkedet. Altså, så der er hele tiden nye ting, der kommer på. Så jeg tror, det kommer til at ligge der. Og nu her, hvor den så tog en nedtur her oven på regnskabet faktisk. Den har været op rundt 360, så nu handler den lige omkring kurs 300. Og det er sådan der, hvor den gennemsnitligt har ligget prissætningsmæssigt med en price sales på, eller EV næste 12 måneder sales på cirka 13. Mm. Så jeg tror, jeg tror ikke, man kan falde særlig langt herfra, hvor den er nu. Og så tror jeg, at det er et godt bud på, at den er steget et eller andet sted mellem 50% og 100%, når vi kommer et år frem. Og Mads, du har jo solgt Sea Limited her i klubben, i din portefølje her, men det betyder altså ikke, at du ikke holder øje med og har aktien i din i New Deal Invest-portefølje, så vidt jeg ved, medmindre du har lavet om på noget, siden jeg talte med dig sidst. Det var simpelthen bare for, at du skulle skaffe penge til at købe nogle andre aktier. Jamen, det var faktisk også det her med, at ligesom at det virkede som om, den trængte til en pause. Mm-hmm. Og der var regnskabet, der kom, og sådan nogle ting, hvor samtidig så bevæger tingene sig lidt voldsomt på regnskabet. Og tilsvarende i New Deal Invest har vi også haft sat toppen af den, simpelthen af samme årsag, fordi at den virker lidt, sådan lidt extended, ikke? Også mens at for eksempel Mercado Libre var kommet langt bagud i forhold til Sea Limited og Delivery Hero også og sådan nogle ting. Og det er jo noget af det, vi kan ind i vores portefølje der, det er sådan ligesom at skrue lidt på alt efter alt efter hvordan de enkelte virksomheder i porteføljen har bevæget sig. Ja. Mercado Libre, som du stadig har i Millionærklubbens portefølje, dens tickerkode er MELI, og Sea Limited, den hedder bare SE. Mads, hvis vi sådan lidt teoretisk kigger på sådan en aktie som Sea Limited, så bliver jeg optaget af, hvordan du forholder dig til, om når man er sådan en virksomhed, der hviler på tre store ben, altså fintech, gaming og shopping, hvis det ene ben så stikker lidt mere af end det andet, altså er det ikke vigtigt, at de der ben er lige sådan vigtige, eller er det fuldstændig lige meget for dig, når du skal kigge på den sådan investeringsmæssigt? Ja, jeg tror, jeg får sådan efterhånden, nu har jeg fulgt den aktie i mange år, så jeg har egentlig sådan en okay fornemmelse af, hvor de ligger henne størrelsesmæssigt i forhold til hinanden om 1, 3, 5 og måske 7 år. Og det, jeg tror også, at fintech-delen helt klart bliver større end gaming-delen ned ad vejen. Den er meget lille og nærmest rudimentær lige nu. Men hvis man ser over på den anden side af Stillehavet over til Mercado Libre, så er en væsentlig del af Mercado Libres værdisætning lige nu, det er jo fintech-delen, som virkelig betyder meget. Og det er jo de her regioner her, de her både Latinamerika og Sydøstasien har jo samme karakteristika, som Kina havde tilbage dengang, at Kina begyndte at accelerere, at folk havde ikke bank, men folk fik en mobiltelefon. Og det vil sige, så fik man en wallet på ens mobiltelefon, og så var man i fintech lige pludselig. Så fintech her kommer til at hjælpe simpelthen folk med at få en, hvad skal man sige, et økonomisk fundament og få mulighed for at låne penge og få mulighed for at betale let og så videre, så man samarbejder jo egentlig med regeringerne. Og så en anden vigtig ting med Sea Limited i øvrigt, det er det her med den kinesisk ledet virksomhed. Og der er altså sådan, der er kinesiske eliter i rigtig mange lande, og det hjælper Sea Limited, specielt der i Sydøstasien, til sådan at få foden ind. Men altså, nej, jeg tror bare, når man kender aktien, så har man sådan en idé om, hvor det skal hen, og der behøver ikke at være balance i det. Spildelen har 780 millioner aktive brugere nu på deres Free Fire-spil, quarterly aktive brugere, og det er sådan, altså det giver jo en reach, så har du kontakt med 780 millioner mennesker rundt om i verden, og det er jo det, der hjælper Shopee i gang. Så det er funktionen af spildelen, det er egentlig at skabe et community og have en adgang til mennesker, og så monetiserer man via Shopee og via Sea Limited, altså deres payments system. Mm. Og så har jeg lige været inde omkring sms'en, Mads Christiansen. Den er som altid åben. 42 42 03 21 er nummeret, man skal bare huske at skrive Miu i starten af sin besked. Og der ligger en masse spørgsmål til dig, Mads. Mange af dem, det handler faktisk om de akter, vi har der omkring. Så det vil jeg tillade mig at mene, vi rent faktisk har håndteret. Men så er der et spørgsmål her fra Anders i Schottenlund. Han skriver, Mads Christiansen er altid langsigtet positiv på de aktier, han følger. Har Mads et eksempel på en aktie, hvor hans langsigtede positivitet er reverseret? Ja, Mads, har du sådan ændret dit blik på nogle af de aktier, sådan, så du sådan langsigtet ikke er så positiv mere? Altså Storytel, helt oplagt. Mm. Den så jeg sådan en langsigtet tese i, og sidste år, efter de kom ud med Q2-regnskab sidste år, der var det sådan tydeligt, at selvom der var rygvind fra coronavirus, så steg deres brugerantal og deres altså sådan den aktivitet der var hos dem, det steg ikke rigtigt. Og det var et kæmpe red flag for mig, fordi sådan en platform som Storytel, det den skal vokse, det er aktiviteten. Bare aktiviteten vokser, så ned ad vejen, så finder man ud af at tjene penge på den aktivitet. Men sådan en engagement platform, der skal aktiviteten vokse. Mm. Så det er i hvert fald et eksempel. Hvad med Kahoot? Ja. Er der også mange, der spørger om en klassisk aktie her, også, som du har bragt på banen til os, Mads, men som jo heller ikke har gjort det så godt? Ja, Kahoot er jeg stadigvæk glad for. Mm. Jeg tror, mange lige i øjeblikket kigger mange på price sales og tænker, at renten skal op, og det der det virker dyrt. Men det mange overser ved Kahoot, det er, at den forretningsmodel, de har, den giver altså ret høje marginaler på bundlinjen, når det er, at det kommer til at køre, da analytikerne forecaster en EBIT på 40%, når de er matur. Og det betyder, at price sales sådan lidt kommer til at ligne PE. Price sales bliver bare 2,5 gange PE i virkeligheden. Så det er ikke ligesom man kender fra andre virksomheder, så derfor kan Kahoot godt retfærdiggøre en høj price sales, hvis man bare sådan ser på den måde på det. Og så er Kahoot sådan lidt misforstået. En af Kahoot-founderne var ude og give et interview til en norsk avis, hvor han skrev, at meget af det, som han læste fra analytikerne, det var simpelthen så misforstået omkring Kahoot, omkring altså deres strategi og hvordan de får brugerne ind og sådan noget. Det var på norsk, så jeg forstod ikke sådan det hele helt præcis, men det var bare sådan, altså det var bare sådan et godt eksempel på, at samtidig så handler det måske mere om, at man ikke helt forstår det, der foregår, og så også, at lige nu er vækstaktier med høje price sales, det er virkelig noget, der bare ikke er nogen, der gider røre ved, på grund af renten og på grund af inflation, eller på grund af rentefrygten. Jamen, jeg elsker din ærlighed, Mads. Det er jo fair nok. Vi forstår ikke alting, der er derude. Det er der nok ingen af os, der gør. Det lyder ligesom en teenager nogle gange, når man taler til dem. Far, du forstår mig ikke, altså. Så, ja, vi kender den godt. Mads, vi skal til at slutte af, men lige her til sidst, så vil jeg bare høre dig om den nye aktie, som er blevet noteret ude i Indien her til morgen. Paytm, P-A-Y-T-M, som jo også er sådan et gigantisk konglomerat af IT-interessante muligheder, digitale betalinger, e-handel, underholdning, rejser, you name it. Der er vist lidt af hvert inde i den der aktie der i det selskab. Er det sådan noget, som du holder øje med, eller har du ikke fanget den endnu? Jeg kan simpelthen ikke lide indiske aktier. Indien er lige så slemt politisk som Kina på nogle måder. Og det er ikke aktionærernes interesse, som står først i køen, når det er sådan, at man skal tage hensyn til folk. Så på den måde, så for mig så er Indien lidt i samme båd som Kina med et land. Jeg synes simpelthen ikke, det er nødvendigt at smide sine penge derover. Hvis man har svært ved at forstå, hvad der foregår i gravity, altså så at forstå, hvad der foregår sådan, hvad skal man sige, under overfladen i Indien, det er også bare en black box, så det holder jeg mig fra. Jeg kan faktisk godt lide den der kazakhstanske e-commerce platform, og jeg tror faktisk, at Kazakhstan er bedre politisk end Indien og Kina at være i. Ja. Så væltede vores Facebook for i dag, men det er også fedt. Vi skal have noget. Oh my god, hvad skal jeg sige? Kaspi. Kaspi hedder den. Okay, er det ikke der Bora derfra? Kazakhstan? Nå, anyways. Den lader vi ikke. Payton, den er også faldet 24% her, efter den kom på i morges, så det er måske meget godt ikke at være der, i hvert fald lige i dag. Mads, hvor kigger du så hen, når du skal lede efter nye potentielle og spændende investeringsmuligheder, sådan lige her pt.? Jamen, det er rigtig meget Web 3.0, de her kryptoaktier. Altså, der er en, der hedder, nu skal jeg lige se, hvad den hedder. Det var simpelthen sjovt, de kom ud med regnskab her, Q3-regnskab, og det var sådan noget med, omsætningen var op med 1153% year over year, og der var et andet tal, der var op med 1300% year over year. Det synes jeg er spændende. Så er det bare sådan, held og lykke med at værdisætte det på en eller anden måde. Den hedder Galaxy Digital Holdings, fra at notere i Toronto. Det er sådan, det er CryptoSpaces, Goldman Sachs. Det er en tidligere hedge fund manager, som for, er det 8 år siden eller sådan noget, startede den her virksomhed. Så de miner, og de låner ud, de faciliterer alt muligt, og faciliterer handel og investerer i en masse startups, for eksempel NFT'er osv. Så det er virkelig sådan en virksomhed, hvor så ansætter man den ledelse til at investere i kryptoverden for en. Mm. Og det synes jeg, man skal have en lille snas af det her. Spændende. Jeg tror, det bliver fremtiden. Mads, ja. Det er ved Gud aldrig nogensinde kedeligt at tale med dig. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig her torsdag morgen. Velkommen. Hej. Mads Christiansen, der altså er med i vores konkurrence og går efter de virksomheder, som er stærke og sådan nye inden for både teknologisk udvikling og innovation. Man kan følge også hans portefølje ind på Saxo Banks hjemmeside. Lars Persson. Ja, der er kommet regnskab for en af de nye børsnoterede svenske selskaber. Storskogen. Det er ikke noget med skov at gøre. De køber, skoven er, at de køber en masse mindre virksomheder og sliber lidt på dem og pusser dem op, så de bliver diamanter. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om de sælger dem videre, eller om de fastholder dem i porteføljen. Men det er en ny konglomerat. Den er op med 4% her til morgen. Og det var også et knaldgodt regnskab, de leverede. Det var faktisk et resultat efter skat på 314 millioner. Og for det her kvartal, og sidste år, der havde de 168, og det vil så sige, at de tjener, indtjeningen per aktie er på 20 øre, frem for 13 øre sidste år. Så ja, og folk har talt lidt om, at kunne de blive ved med at købe aktier, altså eller selskaber op, og så ja, lave dem til diamanter, eller få dem til at køre som sådan små guld. Selskaber. Det ser sådan stadigvæk ud, men på et eller andet tidspunkt, så kan det også godt være, at den der kasse er blevet for stor, så man ikke kan nå hele vejen rundt. Det er sådan lidt kritikken af dem i øjeblikket. Ja, ja. Spændende at se og følge med i den også, Lars Persson. Lige nu, der skal handle om tyske ThyssenKrupp, som vi har fået John Stihøj til at tygge igennem, i hvert fald regnskabet. For os, John Stihøj, der står bag aktieinfo, som er med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til dig, John. Jamen, god formiddag. Brug det. Nå, god formiddag. Ja, ja. Det er selvfølgelig også lang tid siden, hvis du er op, fair nok. John, der er kommet regnskab fra tyske ThyssenKrupp. Hvordan ser det ud i dine øjne? Jamen, jeg synes, det er et rigtig fint regnskab. Jeg skal lige sige, at jeg ikke får læst alle 304 sider endnu. Men, for det er digert værk. Men hovedtallene er rigtig pæne. Mm-hmm. Det, der er det vigtige, det er jo, at jamen, det, de skriver selv, det er, at de nyder godt af det økonomiske opsving, der er. Det er jo godt for produktion af biler og lastbiler og entreprenørmaskiner osv., og der leverer de jo stål til. Og det går bedre, end det har gjort. Og det resultat, vi har fået her, det er et årsregnskab, vi har fået. Der kommer de ud med et driftsresultat omkring de 450 millioner euro. Det er højere, end man forventede i markedet. Og salget er sted med 18%, ordreindgangen med helt 41%. Og det er jo vigtigt, at ordreindgangen er så meget op. Det lover jo godt fremtiden. Mm. Men John, jeg vil bare spørge dig, John, hvad er det for en transformation, som det her selskab er ude i? Fordi der sker jo sådan set ret meget. Altså, de har jo solgt deres minedivision fra til FL Schmidt, og den anden dag, der var der rygter om, at de skulle til at udskille nogle enheder, som hjælper med at bygge fabrikker til brintproduktionen. Altså, hvad er det for en rejse, de er på lige nu? Jamen, de er i gang med det, man kalder en turnaround, eller som en transformation, som de selv kalder det. Altså, de skal simpelthen skære til, således at de satser på det, der er fremtid i for selskabet, og det, der ikke er fremtid i for dem, og hvor de mener, at andre det er en bedre ejer, jamen, det vil de frasælge. Og de har lavet en hel division, der hedder Multitask, og det er der, hvor de har placeret det, som de vil sælge. af aktiver. Mm. Og du har ret i, at de solgte jo her tidligere år, der solgte de faktisk nogle af deres mineaktiviteter til FLSmidth. Prisen, de fik for det, den kan jeg simpelthen ikke vurdere, om den var god eller dårlig, men jeg tror sådan set, det er en god deal også, at FLSmidth har lavet det, og for Tyden Group var det jo godt at komme af med det, når det var noget, de havde sat til salg. Og så har du ret i, at noget, som i de sidste par dage har drevet aktien helt vildt op, det er jo, at der er rygter om, at de vil lave en selvstændig børsnotering af den grønne brintdivision, som hedder Ute Chlorine Engineers. Og den pris, som man mener, at de kan få for det ved en selvstændig børsnotering, er betydeligt højere end det, der hidtil har været i markedet. Og det, der er det vigtige, det er sådan set, at selskabet i dag bekræfter, jamen de planlægger faktisk at lave en selvstændig børsnotering her i første kvartal. De vil stadigvæk beholde en aktiemajoritet i selskabet, men det kan altså tilføre en betydelig værdi til Tyskland Group, hvis det lykkes at få det her selskab bragt på børsen. Ja, men måske også så en lidt farlig situation. Vi er jo i den der, så buy the rumors, sell the facts. Altså, det er jo aktiemarkedet, som køber op på noget, som ikke er bekræftet endnu, så man skal måske også passe lidt på sådan lige kortsigtet. Jo, men det bekræftes jo sådan set af selskabet i dag, at de vil føre selskabet på børsen. Så det er ikke længere et rygte. Godt. Så kan man så sige, hvad pris får de ud af det? Det aner vi ikke noget om, og det gør selskabet jo egentlig heller ikke. Men de er jo i gang med at undersøge mulighederne for at gøre det. Og jamen, det marked, vi har i øjeblikket, og det er altså elektrolysevirksomhed, der kan omdanne energi til grøn brint. Altså, det er jo simpelthen lige tidens trend, så der skal de nok få en rigtig god pris for det. Det er jeg overbevist om. Mm. Så det er ganske spændende. Det er jo sådan en nyhed, der sender kursen op næsten med 20% her i de sidste par dage. Mm. Det er det. Og derfor kan man så også sige, at dagens reaktion på det regnskab, der er kommet, jamen, den er så set forholdsvis begrænset. Vi stiger kun 3,5% i dag. Men vi skal lige tænke på, at den er altså næsten stedet 22% nu på 3 dage. Så der er også grænser, ikke også? Ja, det er der. Martina Mertz sidder for bordenden og har gjort det siden oktober 2019. John Stihøj, hun er jo altså en kvinde, som der er store forventninger til, og forhåbninger om, hun gør det rigtig godt. Det har hun jo sådan set måske vist allerede, at hun kan. Har du tillid til, at hun kan ligesom rykke selskabet her, derhen, hvor det skal? Jamen, det synes jeg det er helt klart, at ledelsen beviser. Altså, de er i gang sat den her transformation for 2 år siden. Og indtil videre synes jeg, at de har leveret rigtig, rigtig godt på den plan, de har lagt. De har så også desværre besluttet, at de skal af med 12.000 medarbejdere. Der er de så kun nået i mål med omkring de 8.000, de har fået afskedet. Men hele planen, den kører sådan set, og vi kan også se på regnskabstallene, det peger helt klart den rigtige retning. Vi kan også se for eksempel den melding, de kommer med nu her for det nye år, altså 2021-2022. Jamen, der forventer de faktisk en tredobling af deres driftsresultat. Altså EBIT, det skal op og ramme 1,5-1,8 milliarder euro i det nye regnskabsår. Og nok så vigtigt, de forventer faktisk, at der på bundlinjen vil komme til at stå mindst 1 milliard euro. Så transformationen, den kører virkelig på skinner for dem. Og det er også derfor, jeg er meget optimistisk på det her selskab på sigt. Grunden til, at jeg er så optimistisk, det er så også, at dels den her transformation, men hvis man kigger på kursændreværdiforholdet, altså du giver faktisk kun 0,6 euro for at få 1 euros egenkapital i selskabet. Det er sådan noget, hvor man kan sige, at der er i hvert fald en mistro i selskabet til, at deres værdier ikke er, at de er for høje i princippet, mener markedet. Men hvis nu de lykkes med at få for eksempel foretaget de frasalg, de skal have lavet til de rigtige priser, jamen så skal kursændreværdiforholdet også rykke op ad. Så der er mange gode ting i regnskabet. Det kan jeg høre. Lars Persson har en kommentar. Jeg er meget optimistisk. John, tror du, de beholder, altså sælger de det hele, eller beholder de, altså hvis de nu var medejere af den der brintvirksomhed, så vil der jo også være sådan en mulighed for, at deres aktie vil stige endnu mere, hvis den her grønne, eller sælger de simpelthen bare hele rup og stup, eller har de ikke rigtig konkretiseret, hvad de kommer til at gøre der? Det eneste, de har konkretiseret, det er, at de stadigvæk ønsker at beholde en aktiemajoritet. Og det er en aktie, eller et selskab, som de ejer i joint venture. Okay. Med et italiensk selskab, der hedder De Nora. Og det gør det jo lidt mere besværligt, det her med, at der er ekstra partner inde. Altså, så vidt jeg husker, så er det 66% af Tyskland Group ejer af selskabet, joint venture, og italienerne ejer 34%. Okay. Så man kan sige, at det bliver jo en mindre del af det samlede selskab, at der bliver solgt ud. Fordi hvis Tyskland Group stadigvæk ønsker at have aktiemajoriteten, så er det jo kun en mindre del af selskabet, der bliver solgt ud. Med mindre man kan lokke italienerne til at sælge lidt også måske, men ja, det ved man ikke. Det kan jo også være, ja. Men altså grøn brint, den omstilling med grøn brint, det er jo simpelthen lige, det er et perfekt tidspunkt, at de fører sådan et selskab på børsen. Ja, det må man sige. Så John, det lyder så om, at du godt kunne finde på at hoppe på den her aktie, selvom den altså allerede er steget en del, så er der mere at komme efter, synes jeg, jeg hører på dig. Altså heldigvis så er jeg allerede i den. Okay. Både privat og også i aktieinfos modelportefølje. Ja. Og ja, altså på et tidspunkt, der satte jeg et kursmål på 11-13, og vi ligger 10,5 nu. Mm-hmm. Jeg tror, man skal passe på med at sælge den på tiden. Mm. Fordi det er det der med, hvis du har været heldig at købe den på et rigtig, rigtig godt tidspunkt, så begynder du så at kigge på, hvor stor en gevinst har du i den. Mm-hmm. Og så er det måske der, man bliver lokket til at sælge. Og der kan man godt risikere at komme til at sælge for tidligt. Mm. Så det der med 11-13, det er sådan bare en pejling, jeg har indtil videre. Ja. Og man skal ikke blive for grådig, men jeg mener, man skal holde fast. Man skal selvfølgelig bare huske, at ThyssenKrupp er en cyklisk aktie. Og det vil sige, hvis der begynder at komme økonomisk nedgang igen, jamen så bliver den jo ramt. Men lige for derværende kan jeg ikke se andet, at væksten den fortsætter ganske pænt op i de globale økonomier, både næste år og i 2023. Så man skal lige passe på. Men ikke at sælge den for tidligt, men omvendt heller ikke blive for grådig. Og John, nu skal du selvfølgelig også lige have tid og ro til at læse de der mange, mange hundrede sider igennem sådan for alvor. Men tænker du, at der skal rykkes lidt på det der kursmål 11-13, eller holder du stadig fast i det? Jamen, det har jeg faktisk allerede lidt inde i mit hoved, sådan til at beslutte, at vi skal op i 13-15. Okay. Men det er sådan ganske, altså det er, jeg har ikke fået det kigget 100% igen endnu, men jeg mener bare, at man skal passe på med, ikke at sælge for, eller man skal ikke sælge for tidligt, når det er et selskab, der er i sådan en turnaround-proces. Fordi lige pludselig, så kan værdierne virkelig for alvor komme frem. Ja. Så mit råd, det er, hold fast i den. Der kan sagtens være meget mere hente i den her aktie her. Gode takter altså for ThyssenKrupp efter dagens regnskab. John Stighøj, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Jamen selv tak. Ha' en god dag. Hej. John Stighøj fra Aktieinfo. Lars Persson, yes. Lad os lige komme tilbage til, jeg var lige ved at sige der, hvor vi startede, fordi der er jo altså faktisk også kommet et par regnskaber ud af Sverige, som vi ikke nåede i vores sådan indledende snak. Mm. Research Laboratories er et af de selskaber, du tidligere har haft i din portefølje, så vidt jeg husker. Ja. Der kommer regnskab. Hvad tænker du om det? Ja, men altså, det er jo det er en af dem, jeg har rykket over på kandidatbænken, og det er jo sådan et udviklingsselskab, og de brænder jo igen penge af minus 22 millioner mod minus 26 millioner sidste år. Ordreindgangen er lidt vigende, og det var jo det, vi hørte, at John sagde, at var det rigtig gode for ThyssenKrupp, at der var en forbedret ordreindgang. Så altså, den får lov til stadigvæk at være på min kandidatbænk, og ikke rigtig tages med i øjeblikket, så der må den... Der må den stå og tage sig en lille pause derude. Men det er jo sådan med de der biotech-selskaber, at lige pludselig så stikker de jo nogle gange af, for der kommer en meddelelse. Så nogle gange skal man også vælge at have et lille frimærk. Det vil jo tit tale med Helge Larsen om, at man skal måske investere i en lille klump, og når det så begynder at stikke af, jamen, så har man måske en god gennemsnitskurs, eller i hvert fald fået købt ind på noget, der forhåbentlig er lavere, eller i hvert fald ikke er alt for højt i forhold til den kurs, der er der nu. Og så kan man tage med på den rejse, når de så får transformeret nogle af deres produkter om til salgbare produkter ude i det virkelige marked. Ikke? Og så er der også et regnskab ude for Eolus Vind Aktiebolag, ja, Lars Persson. Ja. Det er et selskab, som vi taler ofte med Thomas Tang om. Jeg har inviteret ham. Han kommer snart her. Jeg tror lige i starten af december. Ja. Aktien falder næsten 12% her på det regnskab. Jeg ved ikke, om du har nået at være omkring det, men ellers så lader vi bare ligge, Lars Persson, fordi så kan vi bare sådan dykke ned i det sammen med Thomas. Jamen altså, vi kan godt lige hurtigt tage det. Problemet er, at de har en masse vindmøller, de skal sætte op nu. Altså, så er de lidt ramt på, at de er lidt forsinket. Og så er det blæst mindre. Det er jo også det, vi ser på vores strømregning i øjeblikket. Det blæser. Vi har simpelthen haft et efterår, hvor det ikke rigtig har været nogen efterårsblæst. Altså, som cyklist i København, så er man jo bare drønet derudaf, fordi der ikke har været noget. Så det er det der udfordring, og det giver så en højere pris på el. Men i øjeblikket, det er det der udfordring simpelthen. Det er, at der er ikke nogen... Der mangler altså nogle komponenter. De er lidt bagefter med at sætte nogle vindmøllefabrikker op, og så er det blæst for lidt. Så derfor så falder aktien 11% her til morgen, og det er altså noget af en kindhest, kan man sige. Ja, det må man sige. Der er altså nogen, der sidder og har lidt ondt i pengepunkt der. Ja. Lars Persson, den sidste, vi lige hurtigt kan nå omkring, det er Audientes. Ja, ja. Jeg ved heller ikke, om du har været omkring det regnskab, men det er i det hvert fald et eller andet. Til morgen, så vidt jeg ved. Ja, det jeg så forleden af, det var, at de igen havde indgået en samarbejdsaftale med endnu en indisk distributør, så det synes jeg er spændende. Jeg glæder mig til at høre, når de leverer de første produkter, og hvordan det kommer til at gå. Aktien er jo bullet op faktisk, som en af de få First North-aktier, ligger den pænt oppe, kurs 15. Og hvis man går tilbage, da den blev børsnoteret, der var det sådan noget 10, mener jeg, det var, uden at jeg skal lægge hovedet på 100% på blokken. Men den stiger en lille smule her til morgen. De er jo stadigvæk i gang med at brænde penge af, inden at de ligesom får den helt store indtjening på deres. Men det spændende er, at de har fået 4 distributører i Indien, som gerne vil være med til at sælge deres høreapparat derude. Sådan et hvad kan man sige, regulerende høreapparat. Ja, det bliver spændende at følge. Meget spændende. Ja, det må jeg sige. Og ellers, Lars Persson, så kan jeg se inde på din porteføljeoversigt, at du er oppe med 28% i år. Det er stadigvæk dig, der fører den her konkurrence, som vi har kørende. Og lige nu, der ser det ud som, at du altså satser lidt med nogle kontanter, sådan lidt ind og ud af nogle, er det nogle CFD'er eller hvad? Ja, det er fordi, at for at pengene ikke skal brænde i lommen, så er det, når jeg ser sådan en positiv udvikling i det amerikanske marked, og det må man jo sige, det er der, så går jeg lidt ind. Men det er sådan kun for dagen eller for 2 eller 3 dage, fordi tænk, hvis jeg nu finder en aktie, så som regel så veksler jeg det til kontanter om aftenen. Mange begge små. Det virker sådan set, Lars Persson ser ud til, i hvert fald så fører du altså konkurrencen. Vi sætter et punktum der i hvert fald for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen samme tid, samme sted på Genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.